1000 zł. Teraz za jedyne 2899 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota 24 sierpnia i 7. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Synoptycy ostrzegają przed upałem. Dziś niemal w całej Polsce temperatura będzie przekraczać 30 stopni. Areszt dla mężczyzny, który zabił syna w jednym z pensjonatów pod Białym Dunajcem. 3 osoby zginęły w ataku nożownika w Solingen w Niemczech. Obława za mordercą trwa. Nad Polskę napływa bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Po południu niemal w całym kraju temperatura może wzrosnąć do 30 stopni. Chłodniej będzie jedynie na wybrzeżu i w obszarach podgórskich Karpat. Najcieplej będzie na zachodzie i południu Polski. Tam temperatura maksymalna może wynieść 33 stopnie. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik mówi, że w niektórych regionach upalnie będzie przez kilka dni. Na krańcach południowo-wschodnich upał utrzyma się dłużej, być może aż do wtorku. W czasie upałów powinniśmy spożywać 2 razy więcej wody niż w chłodniejsze dni, podkreśla prezes Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. Wtedy, kiedy czujemy pragnienie, to jest zwykle już trochę za późno. I zwykle są już jakieś problemy. Po prostu przypominamy sobie o tym, pijemy wodę najlepiej zmineralizowaną. Należy także unikać słońca od 11 do 16, kiedy promieniowanie UV jest najsilniejsze. Marta Szulborska, Polskie Radio. W Olsztynie rozpoczęła się 4. edycja kampusu Polska Przyszłości. To inicjatywa prezydenta Warszawy i wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. W wydarzeniu wziął też udział premier Donald Tusk. Nie zabrakło trudnych pytań ze strony publiczności. Premier Donald Tusk i Rafał Trzaskowski musieli zmierzyć się z pytaniami młodych ludzi dotyczącymi niewygodnych dla rządzących kwestii, między innymi liberalizacji prawa aborcyjnego. Panie premierze, panie prezydencie, mam pytanie dotyczące kwestii aborcji w Polsce. Niektórzy posłowie koalicji rządzącej nie zagłosowali nad uchwaleniem ustawy dekryminalizującej pomoc w aborcji. Czy jest planowane podjęcie jakichś kroków, aby wywiązać się z obietnicy danej Polkom i Polakom? Nie mamy większości w parlamencie w tej sprawie. Słuchajcie, realia są takie, że zabrakło 2 głosów. Ale tak naprawdę tych głosów zabrakło bardzo dużo. Do udziału w kampusie zgłosiło się ponad 1000 osób z całej Polski. Wydarzenie potrwa do 29 sierpnia. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Cieszyłbym się, gdyby moim następcą został Mariusz Błaszczak. To nie jest jednak jedyna swoista dyrektywa seniora partii. Trzeba akurat jego wybrać jako następcę, powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z Radiem Maryja. Byłaby to najrozsądniejsza decyzja, jaką kongres partii może podjąć, ale to już jest w gestii kongresu, dodał. Kaczyński potwierdził deklarację z marca o zgłoszeniu swojej kandydatury na prezesa PiS na kolejną kadencję. O świcie policjanci zatrzymali mężczyznę, który zabarykadował się na jednej z posesji na Mazurach. Po tym, jak prawdopodobnie zastrzelił 47-letniego mężczyznę. Do zdarzenia doszło w miejscowości Księży Lasek w gminie Rozogi. Wczoraj policjanci dostali informację, że na jednej z posesji leżą zwłoki 47-latka. Funkcjonariusze pojechali na miejsce. Całą noc trwały negocjacje z podejrzewanym o strzelaninę. Na razie nie wiadomo, jak doszło do jego zatrzymania. Rany szyi przyczyną śmierci 14-latka, którego odnaleziono w jednym z pensjonatów koło Białego Dunajca na Podhalu. To wstępne wyniki sekcji zwłok. Podejrzanym o zabójstwo jest jego 45-letni ojciec. Na wniosek prokuratora sąd tymczasowo aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Śledczy wskazują, że motywem zbrodni mogły być problemy psychiczne podejrzanego. W toku posiedzenia aresztowego podejrzany przyznał się do winy oraz złożył wyjaśnienia. Wiadomo, że w przeszłości mężczyzna ten leczył się psychiatrycznie. Okoliczności zdarzenia wskazują, że przyczyną tej tragedii mogły być kwestie związane ze stanem psychicznym ojca. Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Mężczyźnie grozi dożywocie. Atak nożownika w niemieckim Solingen. Napastnik zaatakował uczestników imprezy z okazji 650-lecia miasta. Rannych zostało 8 osób, 3 z nich nie żyją. Lekarze walczą o życie 9 osób, przekazał ze sceny chwilę po godzinie 22 jeden z organizatorów trzydniowego święta. Festiwal Różnorodności zebrał w centrum miasta na zachodzie Niemiec kilkadziesiąt tysięcy uczestników. Wśród nich były ofiary zaatakowane przez nożownika. Na razie o napastniku niewiele wiadomo, policja nie podaje o nim informacji. Nieoficjalnie wiadomo, że nikt nie został dotąd zatrzymany. W Solingen zablokowane zostały ulice, policja sprawdza podejrzane osoby. W akcji jest też policyjny helikopter. Nie żyją trzy osoby. Miejscowi dziennikarze, powołując się na służby, mówią o trzech bardzo ciężko rannych, trzech ciężko poszkodowanych i jednej osobie z lżejszymi obrażeniami. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Siódma pięć, czas na sport, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. 8 goli w piątkowych meczach w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Najpierw Widzew w Łodzi, jak zwykle przy komplecie publiczności, pokonał 3-2 Radomiaka. Siłą tej drużyny też jest to, że potrafi się podnosić i mimo, że cały czas ten mecz był na styku, to uważam, że mieliśmy ten mecz pod kontrolą, kontrolowaliśmy spotkanie. Najważniejsze to zwycięstwo. Musimy pracować nad tym, żeby jeszcze w tej defensywie być bardziej konsekwentni, żeby takie mecze nie wymykały nam się spod kontroli. Mówił zdobywca jednej z bramek dla Widzewa Mateusz Żyro. Potem kopali w Gdańsku. Lechia po godzinie gry wyszła na prowadzenie w meczu z Rakowem Częstochowa po pięknym strzale w okienko bośniaka Rifeta Kapicia. Wyrównał kapitalną główką w 87 minucie Patryk Makuch. Wynik meczu 3 minuty później na 2-1 dla gości ustalił Norwek Jonathan Brunes. Raków w euforii. Zwycięstwo w końcówce smakuje najlepiej. Lechia na samym dnie tabeli, tylko z 2 punktami po 6 kolejkach. A propos zwycięstw w końcówce. Mistrzowie Niemiec Bayer Leverkusen w pierwszej kolejce nowego sezonu Bundesligi wygrali na wyjeździe z Borussią Mönchengladbach 3-2, a zwycięskiego gola dla aptekarzy Florian Wirtz strzelił w 11 minucie doliczonego czasu gry. Po piłce dwa kółka. Belk Wout van Aert wygrał po samotnej akcji 7 etap Vuelta Espania, trzeciego w hierarchii turu w zawodowym peletonie i tak opisał kluczową akcję wczorajszej rywalizacji. Wiedziałem, że ostatni podjazd na odcinku będzie trudny, ale nie spodziewałem się takiej eksplozji w końcówce. Na szczycie znaleźliśmy się z Sepem z przodu stawki. Niełatwo było się w tym ogarnąć. Sep wykonał niesamowitą pracę. Ludzie nie mają pojęcia, jak to jest kręcić z taką mocą po płaskim, ważąc poniżej 60 kg. Mam gęsią skórkę na samą myśl. To wielkie zwycięstwo. Stwierdził Wout van Aert, a Sep, o którym wspomniał, to Sepp Kuss, inny kolarz grupy Team Visma, który, jak słyszeliśmy, miał spory wkład w drugie etapowe zwycięstwo Belga w tegorocznej Vuelcie. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Australijczyk Ben O'Connor. Nasze koszykarki z odmiany 3-3 tymczasem świetnie rozpoczęły Mistrzostwa Europy w Wiedniu. Wygrały obydwa mecze grupowe. Najpierw 17-9 z Rumunkami, potem 21-14 z Niemkami i awansowały do ćwierćfinału, ten dzisiaj przeciwko Łotyszkom. Z kolei dwa pierwsze spotkania ćwierćfinałowe za nami w żużlowej PGA Ekstralidze. Najpierw Falubas w Zielonej Górze 36-53 przegrał z Motorem Lublin, potem Sparta we Wrocławiu 50-40 pokonała GKM Grudziądz. Mecze rewanżowe 1 września, a znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Jak spojrzymy na mapy pogodowe, to naprawdę można się uśmiechnąć. Wysoka temperatura około 31-33, nawet miejscami stopni Celsjusza na niemal całym obszarze Polski i do tego bezchmurnie. Upał, krótko mówiąc, będzie nam dawał się we znaki. Nad morzem będzie odrobinę chłodniej, tam około 25 stopni Celsjusza. Jutro ta temperatura ma być podobnie wysoka, ale chmur będzie więcej, może z nich odrobinę popadać, a nawet zagrzmieć. Autopromocja. Co tydzień w soboty o 9 serwujemy śniadania z polityką jako daniem głównym. W sierpniu pozostajemy przy porannym spotkaniu z jednym ważnym zastrzeżeniem. Śniadanie bez polityki. Tego będę pilnował. Ani słowa o polityce, ale gości prawdopodobnie będą Państwo dobrze znać. Kafelki kładłem, wie pan, wie, zgodnie z zasadą u siebie rób jak u siebie. U obcego to wiadomo, więc ja robię u siebie, więc będę się starał jak najlepiej. Dziś gościem śniadania bez polityki będzie były poseł, a obecnie dyrektor biura prasowego Konfederacji Michał Urbaniak. Do usłyszenia między 9 a 10. Paweł Turski. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:09. Zapraszamy do Trójki. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska, wydaje Michał Kowarski, przy telefonach czuwa Stanisław Perzyna. Michał Matus, kłaniamy się. Za kilka chwil porozmawiamy o sytuacji w Laosie i w Chinach. In search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Jest 7:13. W Trójce już teraz pora na historię, która na pierwszy rzut oka może się wydawać dziwna, aby po chwili okazać się przerażająca, a w tle mamy głęboki społeczny problem. Na Dalekim Wschodzie, w laotańskich portalach społecznościowych, takich jak TikTok czy Facebook, pojawia się masa ogłoszeń Chińczyków, którzy szukają właśnie tam kandydatki na żonę. Choć na każde 100 kobiet w Chinach przypada tylko 4 mężczyzn więcej, to Chinki coraz mniej są skłonne do zamążpójścia. Tymczasem organizacje zajmujące się ochroną praw kobiet apelują o ostrożność, bo za ogłoszeniami mogą kryć się także osoby związane z handlem ludźmi. Łączymy się teraz z azjatyckim korespondentem Polskiego Radia, Tomaszem Sajewiczem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam cię, witam państwa. Dlaczego sytuacja wygląda w taki sposób, że Chińczycy szukają żon w Laosie? Nie jest to nowa sytuacja. Chińczycy generalnie szukają żon poza Chinami, dlatego że Chinki są coraz bardziej wyemancypowane, powiedziałbym. Sytuacja dotycząca chęci za mąż pójścia w Chinach jest coraz mniej korzystna dla mężczyzn. Wcześniej była to Korea Północna. Korea Północna, z której Koreanki uciekały w pogoni za lepszym życiem. Ta fala ucieczek była szczególnie widoczna na początku lat 2000 i wówczas dużo pisało się o tym, że te kobiety były wyłapywane przy granicy północno-koreańskiej po stronie chińskiej i sprzedawane rolnikom. Dlaczego w ogóle taki proceder ma miejsce? Dlatego, że chińskie społeczeństwo jest społeczeństwem niezwykle tradycyjnym i tam, szczególnie na wsi, priorytetem jest po prostu posiadanie żony, posiadanie rodziny i ci rolnicy, którzy nie mogli z tych czy innych powodów znaleźć sobie kandydatki na żonę, uciekali się do poszukiwania jej nawet za pieniądze. Co więcej, rodziny czasem ogłaszały się też szukając kandydatki na żonę dla swojego syna, dla członka rodziny. Teraz na celowniku jest Laos. Dlaczego Laos? Też, bo jest to państwo o wiele biedniejsze niż Chiny. Chiny, wiadomo, że nawet w tych regionach wiejskich ci rolnicy jednak mają wystarczającą liczbę pieniędzy, żeby skusić, tutaj mówi się w tych ogłoszeniach, nawet o 5 000 dolarów za takie małżeństwo. Z rozsądku nie. Chociaż jak wspomniałeś, rzeczywiście częściowo trzeba być bardzo ostrożnym, bo przy tym dziwnym z naszego punktu widzenia i takim nie do końca jednak etycznym procederze, za tym się kryć mogą też organizacje zajmujące się handlem ludźmi. No właśnie, czy to jest kupowanie żon, czy to jest handel ludźmi? Jak ta sytuacja wygląda? Na dwoje babka wróżyła w tym sensie, że rzeczywiście częściowo to jest bardzo niebezpieczna sytuacja dotycząca sprzedawania kobiet nie jako żony, tylko niestety prawie że do niewolniczej pracy w różnych miejscach w Chinach. Chińskie władze zdają sobie z tego problemu sprawę i starają się to ukrócić, ale z drugiej strony częściowo jest tak, że kobiety spoza Chin, z tych państw biedniejszych wokół Chin, świadomie decydują się na zamąż pójście w Chinach z Chińczykiem, poprzez różnego typu agencje matrymonialne, szukając w ten sposób sposobu na lepsze życie, na wyrwanie się ze swojej sytuacji. Chiny mają taki PR w Azji Południowo-Wschodniej, jednak pozytywny jako państwo, które jest już potęgą, gdzie ludzie mają pieniądze. Wszyscy widzimy te obrazki, które są w przekazach telewizyjnych z Chin, te one trafiają także do takich państw jak Laos, więc Laotanki kuszone tym lepszym życiem też decydują się na tego typu krok. Jakie są przyczyny poszukiwania tych żon przez Chińczyków poza Chinami? Mamy z jednej strony te dysproporcje dotyczącą liczby mężczyzn i kobiet, ale tam też chyba w tle jest cała sytuacja związana z taką społeczną pozycją kobiet w tamtej kulturze. I to jest rzeczywiście pytanie w punkt, bo sytuacja społeczna kobiet nie jest najlepsza. Wciąż w wielu krajach Azji kobiety są na przegranej sytuacji i to są wciąż lata świetlne do dogonienia tego, jak emancypacja kobiet jest w naszej części globu. I rzeczywiście w chińskim społeczeństwie, to jest społeczeństwo niezwykle patriarchalne, prócz jednej mniejszości narodowej, gdzie głową są kobiety. W większości jednak to jest patriarchat i mężczyzna, który ma tak naprawdę zawsze ostatnie zdanie, i to nie jest tak, że kobieta w domu jest tą szyją kierującą głową, tylko rzeczywiście szczególnie w tych terenach wiejskich, gdzie tam można zapomnieć, wciąż te relacje międzyludzkie przypominają te z XIX wieku, a w Chinach to jednak pamiętajmy, to było państwo, w którym mężczyźni, to było absolutnie akceptowalne posiadanie konkubin, tak? Pamiętamy film Żegnaj moja konkubino i w Zawieście czerwone latarnie. Tak, to społeczeństwo, mimo tego, że przeszło przez taki głęboki komunizm lat 50., 60. i taką całą rewolucję kulturalną, to wciąż te schematy, może już nie powielane bezpośrednio, ale są zakorzenione w myśleniu właśnie chociażby o roli kobiety w społeczeństwie, która po prostu jest dodatkiem do mężczyzny. A są jakieś pomysły na poradzenie sobie z tym problemem Chińczyków szukających żon, bo przy takiej dysproporcji i wciąż obecnych wzorcach kulturowych, o których mówisz, ta sytuacja raczej się będzie pogarszać, a nie polepszać. No myślę, że to jest zadanie takiej edukacji społecznej i zadanie chińskich władz, żeby jednak pokazać Chińczykom, że akurat kupowanie sobie żon jest czymś złym, tak? Że nie, to może być nie ma przyzwolenia społecznego. Póki jest przyzwolenie społeczne, to ten proceder niestety będzie istnieć. Ale na marginesie muszę tobie i państwu powiedzieć, że przecież nie wiem, czy może pamiętasz, często od czasu do czasu pojawiają się materiały poświęcone targom młodych ludzi. Dobrze słyszysz? W parkach, w weekendy, czyli w soboty i w niedzielę z rana w Pekinie, Szanghaju, w dużych miastach przychodzą rodzice ze zdjęciami swoich pociech, 20-letnich na przykład, czy dziewcząt, czy mężczyzn, starając się znaleźć odpowiednią kandydatkę czy kandydata dla swojego syna czy córki. Nie jest to handel per se tego typu, że tam nie ma, nie dochodzi do żadnych wymian finansowych, tylko no, jakby to pokazuje inne podejście do znajdywania partnera i partnerki. Tak, wiemy, że w Indiach są małżeństwa aranżowane. W Chinach z kolei rzeczywiście w parkach, w weekendy jest zawsze specjalne miejsce, w którym zbierają się rodzice szukający kandydatów, kandydatek na żonę męża dla swoich pociech. I ta sytuacja dotyczy Chin i tych krajów ościennych. Jak w Azji w ogóle ta sytuacja kobiet przekłada się też na inne społeczne problemy, nie tylko dotyczące takich sytuacji jak za mąż pójdzie Chińczyków? No przede wszystkim mogę powiedzieć o Malezji, gdzie też społeczeństwo jest niezwykle patriarchalne, gdzie tutaj okazuje się, że jest wiele tematów tabu. To jest specyficzne społeczeństwo, gdzie jest 70% muzułmanów, 20% Chińczyków, 10% Hindusów. Ta sfera, gdzie kobiety mogą dorównywać mężczyznom, jest niezwykle wąska i chociaż coraz więcej kobiet zasiada w malezyjskim na przykład parlamencie, to wiele dróg jest dla nich zamkniętych. Nawet zamknięta jest taka droga debaty publicznej o ich roli, co jest samo w sobie ciekawe, że mimo tego, że mamy XXI wiek, że nie jest to państwo sensu stricte, tak, mimo że panują religijne ograniczenia, nie jest to państwo, w którym taka debata jest zupełnie niemożliwa, to wciąż kobiety nie mogą liczyć nawet na poruszenie tej kwestii własnych praw w sferze publicznej, niejako godząc się z tym, że są na przegranej pozycji, że kobiety na przykład w Malezji nie będą nigdy na kluczowych stanowiskach. Z drugiej jednak strony przypomnę, że Bangladesz, Indie, Filipiny to są kraje, w których na przykład kobiety piastowały urząd premiera, więc różnie to bywa z tymi kwestiami dotyczącymi praw kobiet. Myślę, że w Indiach jednak przez ostatnie lata i takie no, straszne sytuacje dotyczące wykorzystywania kobiet, czy też przy tradycyjnym podejściu do zamążpójścia, traktowania ich przez rodzinę, w którą się wrzeniają. Jednak ta sytuacja została na tyle nagłośniona, że kobiety w Indiach mają coraz więcej do powiedzenia i chociażby przez to, że na całym świecie ta sprawa związana z ich traktowaniem była podnoszona, to też wpłynęło moim zdaniem na to, że tam ta debata przynajmniej jest już niezwykle aktywna. O sytuacji demograficznej, społecznej i matrymonialnej także Tomasz Sajewicz prosto z dalekiej Azji. Dziękuję pięknie. Dziękuję. A my już teraz wracamy do naszego kraju. Dzień dobry, jestem z Polski. Jakub Skorupa. 404, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Chociaż raczej stoję z boku, to się lubię wymążyć. Zapisuję kilka wersów, mam wyraźny brak formy. Jestem późny Grzegorz Rasiak, więc się nie będę pocić. Długo nie widziałem lata, w duszy jesień mi siąpi. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Kocham nadwiślański świt, który miesza mnie z błotem. Listopadową mgłę, która przechodzi smogiem. Wspólną traumę sprzed lat, o której było już trochę. Uśmiech Filipa Heizera, który tonie pod spodem. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. 1404, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fale czarne.

Apple Tree, Erykah Badu w Trójce, jest 7:29. My za kilka chwil porozmawiamy o wyjątkowo trudnych biegach. Ultramaratonach, ale też takich, które poza samym dystansem mają jeszcze dodatkowe utrudnienia. Ale nie tylko o ultramaratonach, też biegach krótszych, militarnych. Dziś jest na przykład 12 bieg Tygrysa w Orzyszu, bieg militarny. Są trzy różne trasy, ta najdłuższa ma 30 km i do tego jest tam 80 przeszkód naturalnych i sztucznych, plus do tego jeszcze dodatkowe obciążenie dla biegaczy, którzy muszą pokonać nie tylko dystans, ale też dużo różnych innych utrudnień. Dzisiaj też wystartował bieg Granią Tatr. Jak piszą organizatorzy, trasa tego biegu jest niezwykle wymagająca technicznie, ale jednocześnie piękna. Prowadzi szlakami Tatrzańskiego Parku Narodowego z Siwej Polany u wylotu Doliny Chochołowskiej aż do mety w Kuźnicach, często powyżej 2000 metrów nad poziomem morza. Długość trasy wynosi 71 km, a łączna suma przewyższeń to plus minus 5000 metrów. Jak biega się w takich warunkach? Albo takich z przeszkodami, albo takich, w których przeszkodą jest na przykład ogromna ekspozycja i niebezpieczna trasa pomiędzy górskimi szczytami. O tym wszystkim porozmawiamy już za kilka chwil w Trójce. A teraz Rubens i Odwrócę los. Widzę, jak pękasz w pół, ja zostaję sam. Dobrze mnie znasz i wiesz, że często tak mam. Zamykam się w sobie, pod górkę robię. To tylko czasowy stan, rozpuszczam kolejny dzień. Nie zwracaj uwagi, wszystko w porządku. Mam gotowy plan. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na ulicy, że nie mogę już bez ciebie żyć. Na pewno wystarczy mi sił na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min, nie znam ich. Odwrócę dziś nasz na ulicy, że dobrze już wiesz, roller coaster na drugie mam. Napiszę też, że nie mam pojęcia, jak mogłem przegapić twoją twarz, przez palce puścić tyle lat. Kręciłem gdzieś daleko stąd, pełne kieszenie słonych błędów mam. Bierzesz to wszystko, a ja mam już plan. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na wszystkim byliśmy okej. Napiszę, nie martw już się, na pewno znajdę na to lek. Na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min, nie znam ich. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mam brudne buty, moje buty noszą ślady życia. Omijam skróty, idę do buty, mi starczy życia. Są nie do zdarcia, chociaż plamy są już nie do zmycia. Obiecywały wiele,

Za 20 minut będzie godzina 8, a w studiu Trójki pojawił się Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. Zastanawiam się, dlaczego ultramaratończycy, którzy biegają dystanse przekraczające długość maratonu, wybierają do tego jeszcze dodatkowe utrudnienia i na przykład biegną taką trasą, jaką dzisiaj ma bieg Granią Tatr, gdzie wybierają jeszcze dodatkowe niebezpieczeństwa. Ty z wieloma ultramaratończykami się spotykałeś. To musi być specyficzne chyba nastawienie mentalne, żeby wybierać tego typu trasy, tego typu biegi. Bez dwóch zdań, natomiast zacznijmy od tego, że biegacze, którzy decydują się na takie ultramaratony w górach, cieszą się po prostu przepięknymi widokami. Jak się z nimi o tym rozmawia, to oni mówią, że to jest coś, co wynagradza ten trud. No bo... Że oni biegną głównie po to, żeby pooglądać. Tak, że to jest piękne, tak mówią. Natomiast oczywiście też oni szukają możliwości przełamania własnych ograniczeń własnego organizmu. To jest dla ludzi, którzy uprawiają sport amatorsko, dość ekscytujące. Bo pamiętam taką rozmowę z jednym z biegaczy ultra, który mówił mi, że nasz organizm oszukuje nas trochę tak jak te nowe samochody. To znaczy, że tam po 100 tysiącach kilometrów masz zjechać do warsztatu na przegląd i oni wychodzą z tego często założenia, że no, nasz organizm też, a ten samochód pojedzie oczywiście dalej, nie musisz go naprawiać po 100 tysiącach kilometrów. I z naszym organizmem jest podobnie, on wysyła dość wcześnie nam takie sygnały, że jesteś już zmęczony, zwolnij, stań, nie rób tego, okazuje się, że jak się przełamiesz, to jesteś w stanie zrobić dużo więcej. To na pewno ekscytuje, niesie i pomaga w życiu, bo jeżeli masz w życiu potem problemy, to wiesz doskonale, że potrafi się przełamać. Do tego wszystkiego często są to ludzie, którzy chcą w ten sposób pokonać swój jakiś problem. Znam wielu biegaczy ultra, którzy na przykład mieli problemy z uzależnieniami. To jest też forma wyjścia z uzależnienia. To są często ludzie, którzy są po prostu bardzo ciekawi, bardzo szukający samego siebie podczas takiego samodzielnego trudu. No bo jeżeli jesteś ileś tam godzin w górach i cierpisz ekstremalnie, może się załamać pogoda, a ty mimo wszystko walczysz. Ja widziałem, byłem ostatnio nawet całkiem niedawno na biegu rzeźnika, jak wyglądali ci, którzy zbiegali do mety po 80 kilometrach, ubłoceni, umorusani. Natomiast tak szczęśliwych osób, no, trudno takie osoby znaleźć na ulicy obok nas. Wspominałeś o tym załamaniu pogody. Ja się zastanawiam, jak to wygląda w sytuacji takich długich biegów w górach, gdzie mówi się o tym, że ta pogoda może się nagle zmienić, że jak wychodzimy w góry w takie normalne turystyczne wyjście, to powinniśmy być jednak gotowi na każdą ewentualność. No a jak się biegnie te 80-70 kilometrów, no to ciężko mieć ze sobą sprzęt na każdą ewentualność i ubrania, które też pozwolą przetrwać gwałtowne załamanie pogody. Tak, Michał, natomiast ta cała technologia związana z bieganiem na takim wysokim poziomie, myśląc o bieganiu w górach, jest zaawansowana. Biegacze górscy są naprawdę świetnie przygotowani, mają bardzo lekkie stroje, potrafią spakować te swoje biegowe plecaczki naprawdę sporo. No i są dość dobrze przygotowani na załamanie pogody. Poza tym, no wiesz, oni z reguły nie robią tego pierwszy raz, potrafią przeczekać, zorientować się. dają sobie radę. Tak jak mówię, technologia biegowa bardzo mocno poszła, myślą o sprzęcie do przodu i no są specjalne kurtki, bluzy, które pomagają ci takie załamanie pogody przetrwać, czy po prostu się przebierać w trakcie biegu. Są poza tym w tych biegach górskich tak zwane przepaki. To są miejsca, gdzie po prostu czeka na ciebie worek z odzieżą i możesz tę odzież zmienić. Przypomniała mi się teraz, rozmawiając z tobą, dobra historia z ostatniego biegu rzeźnika, bo zwycięzca tego biegu, rozmawiałem z nim tuż po mecie, powiedział, że w tym roku było łagodnie, natomiast pamięta sytuację z zeszłego roku, bo gonił go niedźwiedź. Także i takie historie są możliwe, akurat w tym przypadku w Bieszczadach. Nie wiem, czy to pozwala wykręcić lepszy czas. Na 100%. Takie bieganie z ekstremalnymi sytuacjami, albo takimi, że właśnie biegnie się granią Tatr, albo goni nas niedźwiedź, to jest też wyjątkowe, bo biegnąc taki długi dystans, jednak to ciało jest zmęczone, a te niebezpieczeństwa cały czas są takie same. One nie stają się lżejsze, nie stają się mniejsze. To też chyba wymaga jakiejś wyjątkowej koncentracji od takich zawodników. No przede wszystkim przygotowania takiego fizycznego. Jeżeli decydujesz się na udział w biegach ultra, no to nie robisz tego z marszu. Ja sam jestem biegaczem i nie porwałbym się na bieg ultra, bo wiem, że bym sobie po prostu nie poradził, bo biegam krótsze dystanse. Moje bieganie jest elementem mojego treningu szerszego, motorycznego. Natomiast ci, którzy startują w takich biegach, do tego się szykują. Mam wrażenie, że też po prostu zwiększają ten kilometraż, nie od razu nie porywają się na dystanse ultra, tylko na nieco krótsze. Poza tym musimy wszyscy pamiętać o tym, zresztą biegacze górscy o tym mówią, że w górach się non-stop nie biegnie. To nie jest tak, że ty biegniesz bez przerwy pod górę i z góry. Nie, tam jest dużo takiego marszu, wspinania się. Oni często, znaczy zawsze właśnie mają kijki, którymi się wspierają. Także też trzeba o tym pamiętać. Oczywiście jest to bardzo rozciągnięte w czasie, te biegi ultra górskie i dość długo biegacze zbiegają do mety, no ale właśnie chociażby z tego powodu, że non-stop nie biegną, jest czas, żeby odsapnąć, żeby przysiąść, żeby chwilę odpocząć. No często się wspierają też, to jest taka brać, która niesie sobie pomoc na trasie. Fajne towarzystwo, fajni ludzie, interesujący, uwielbiam z nimi rozmawiać, naprawdę. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, nad snem, bo są też takie biegi górskie, tak, które mają tak, to jest niezwykłe, rzeczywiście. Wyjątkowo długie trasy i te tak, 80 km przy nich to jest coś krótkiego. Jak ten sen wygląda w trakcie takiego biegu? No rwany oczywiście. Byłem na takim biegu, chyba najważniejszym, najsłynniejszym biegu górskim na świecie, to jest Ultra Trail du Mont Blanc, czyli bieg wokół masywu Mont Blanc. No i tam rozmawialiśmy z biegaczami, którzy potrafili tam ponad 300 km pokonywać i rzeczywiście to jest tak, że no, odcina cię. Są takie momenty, kiedy już jesteś tak wyczerpany, że szukasz miejsca, żeby po prostu przyłożyć głowę na chwilę, pospać godzinę, może 30 minut i ruszasz dalej. Taka krótka regeneracja w tym przypadku jest świetna, no i właściwie nieodzowna, żeby taki bieg móc kontynuować. Tak wyglądają biegi w górach, ekstremalne, ale wyjątkowo satysfakcjonujące i jak słyszeliśmy przed momentem, ci, którzy przybiegają na metę, to szczęśliwszych Słuchaj, ludzi. Absolutnie, absolutnie. To jest coś niezwykłego. Wiesz, nawet chciałbym pochwalić jednego z naszych kolegów redakcyjnych, właściwie pracownika JAR-u, Pawła Pawlicę. To jest człowiek z Krakowa i on, słuchaj, podczas ostatniego biegu rzeźnika, tam się biegnie w parach. Był na podium ze swoją narzeczoną, także niezwykła sprawa. Następnym razem musimy Pawła Pawlicę tutaj ściągnąć, bo jak zobaczyłem go, nie wiedziałem, że startuje, jak zobaczyłem go, że dobiega do mety na tak wysokim miejscu, to naprawdę przetarłem oczy ze zdumienia. No i on, pamiętam też, jak mi opowiadał o tym, że podczas takiego biegu ze swoją narzeczoną nie jeden kryzys da się przepracować i stwierdził, że ten bieg był zdecydowanie lżejszy niż wspólna wizyta w IKEA i wybieranie mebli do nowego mieszkania. To jeszcze czas na rozmowę mieli. Tak, jest. Jest sporo czasu. Można bardzo przepracować niejedną traumę. Krzysztof Uniewski, pięknie dziękuję. Dziękuję. O biegach górskich. A my już teraz posłuchamy. Vito Bambino, Bunkrów nie ma. Get up now.